To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 23 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ciąg dalszy sprawy wyłudzeń w krakowskim sądzie apelacyjnym. CBA zatrzymało kolejne dwie osoby. Po Odwilży strażacy mają sporo pracy przy podtopieniach. Najgorsza sytuacja jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju. To święto wszystkich mężczyzn, którzy stoją na straży bezpieczeństwa. W Rosji Dzień Obrońcy Ojczyzny. Kolejne dwie osoby zatrzymane w związku z korupcją w sądzie apelacyjnym w Krakowie usłyszały już m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Centralne Biuro Antykorupcyjne od jakiegoś czasu prowadzi działania dotyczące wyłudzeń w krakowskim sądzie. Jak informuje Temistokles Brodowski z CBA, tym razem funkcjonariusze zatrzymali biznesmenów informatyków. Jak się okazało, podczas śledztwa te dwie zatrzymane osoby wystawiały faktury, poświadczając w nich nieprawdę za fikcyjne zlecenia, które dostawały właśnie z sądu. No, tym działaniem, jak się okazało, narazili sąd apelacyjny w Krakowie na straty ponad 9 milionów złotych. Zatrzymane osoby przez Centralne Biuro Antykorupcyjne trafiły do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Tam usłyszały zarzuty. W sumie w tej sprawie od grudnia zatrzymano już 5 osób, m.in. dyrektora i główną księgową w sądzie apelacyjnym, którzy usłyszeli zarzuty wyłudzenia ponad 10 milionów złotych z sądu. W wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymano także dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa oraz dwie osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, które prawdopodobnie przyjmowały fikcyjne zlecenia dla krakowskiego sądu. Wszyscy są podejrzani o malwersację i korupcję. Blisko 500 interwencji straży pożarnej w związku z wichurami i podtopieniami spowodowanymi Odwilżą. Szczególnie dużo pracy strażacy mieli w centrum oraz na zachodzie i południowym zachodzie kraju, mówi ich rzecznik Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji związanych z wypompowaniem wody z zalanych piwnic budynków odnotowali strażacy na Mazowszu, a także w województwie łódzkim i wielkopolskim. Z kolei najsilniej wiało w województwie lubuskim i wielkopolskim, gdzie strażacy ponad 20-krotnie interweniowali, usuwając powalone drzewa. W związku z roztopami i silnymi opadami deszczu trudna sytuacja hydrologiczna utrzymuje się na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w Wielkopolsce i Lubuskiem. IMGW wydał tam ostrzeżenia trzeciego stopnia, bo od wczoraj stopniowo podnosił się poziom rzek. Przejezdna jest już droga krajowa numer 12 na terenie gminy Szlichtyngowa w województwie lubuskim. Przez zalaną jezdnię w Jędrzychowicach w nocy obowiązywały objazdy. To obfite deszcze spowodowały zalanie drogi krajowej nr 12. Zamknięty został odcinek pomiędzy Górczyną a Jędrzychowicami. Całonocna akcja strażaków związana z pompowaniem wody udrożniła ten odcinek. Jeżeli nie będzie padać, droga będzie przejezdna, powiedziała Elżbieta Ranefeld, burmistrz Szlichtyngowej. Marek Turowski, Radio Zachód. IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem. Szczególnie mocno wiać będzie na wybrzeżu, w porywach nawet do 85 km na godzinę. Rosjanie obchodzą Dzień Obrońcy Ojczyzny. Święto zostało ustanowione w 1922 roku jako Dzień Armii Czerwonej i Floty. Nazwę zmieniło po rozpadzie Związku Radzieckiego. Współcześnie Dzień Obrońcy Ojczyzny obchodzony jest jako święto wszystkich mężczyzn, którzy stoją na straży bezpieczeństwa współobywateli. W szerokim rozumieniu dotyczy ono żołnierzy, strażaków, policjantów, medyków, ale również inżynierów, nauczycieli czy rolników. O tym, jakie święto jest obchodzone 23 lutego, wie w Rosji każde dziecko. 23 februaria, rzecznika dziecka. Dziś jest 23 lutego, Dzień Obrońcy Ojczyzny. Obrońcy to nie tylko żołnierze, to ci wszyscy, którzy kiedyś walczyli za nasz kraj i za naszą wolność, a dziś pilnują, żebyśmy mogli żyć bezpiecznie w naszej ojczyźnie. W pracy, na ulicy czy w sklepie dziś każdy mężczyzna usłyszy pozdrowienia z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny, a nierzadko dostanie kwiatka lub buziaka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec o wyjątkowej wystawie, którą już okrzyknięto kulturalnym przebojem paryskiej zimy. Zainaugurowano ją w Luwrze i można ją oglądać do końca maja. Vermeer i inni mistrzowie tego gatunku to wystawa poświęcona złotej epoce malarstwa holenderskiego. To wielki hołd złożony artystycznemu geniuszowi z Delft, gdzie urodził się i gdzie umarł w wieku zaledwie 43 lat. Ale to także pragnienie przyciągnięcia przez Louvre zagranicznych wielbicieli sztuki, których wystraszyły zamachy terrorystyczne. Johannes Vermeer, ojciec 11 dzieci, namalował w ciągu swojego krótkiego życia 36 obrazów. Swoje atelier zamieniał na scenę, na której ustawiał manekiny. Na wystawie obok

razem znieść. Niech nie zabraknie róż, zwykłej mądrości też. Znowu jak wtedy, gdy zamilkłaś w śnieżny czas. Znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, co chcesz. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Propozycje refrenów można przysyłać na lista.osobista@polskieradio.pl. Teraz najważniejszy numer to 71335 i nasza płyta tygodnia. Amy MacDonald, Under Stars. I've always been a dreamer, with my head in the clouds. Never one to choose my own way. I'm happy follow the crowds. But something started and it won't go away. Stirring from deep inside. Something's changing. What it is I cannot say. I want to lead the way. Crashing down like water, like rain. Something started, I can feel again. Never too late to change your mind. The book has not been written. Ain't no use in sitting around waiting for the world to change. Never too late to stand your ground. Do what it takes to make them proud. And never too late to change your mind. The book has not been written. The page is blank. The scene is set. But starting at the beginning. And ain't no use in sitting around waiting for the world to change. Never too late to stand your ground. Do what it takes to make them proud. And never too late to change your mind. The book has not been written. The page is blank. The scene is set. But start at the beginning. And never too late to change your mind. The book has not been written. The page is blank. The scene is set. But start at the beginning. Autorska płyta Amy MacDonald, która niedługo, już pod koniec marca, odwiedzi także Trójkę. Pani Anna z Białegostoku i pan Łukasz z Krakowa otrzymują jej najnowszy album And Stance. A my przypominamy, że 47 lat temu drugim singlem na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów tej pani było Devil Gate Drive. Welcome to the dive. A one, a two, a one, two, three. Well, I'm the age of fire that can do that job.

winylowy album grupy The Beatles, nazwany Revolution. Przed chwilą otworzyliśmy go komisyjnie, włożyliśmy na nasz gramofon i gramy. Strona B, utwór drugi. Flat the beacon, through it slowly, beacon,

Narty do klasyki to jest klasyczne bieganie, to jest bieganie na torze. Bieganie łyżwą to jest takie najbardziej już wyszukane bieganie dla biegaczy, którzy mają przygotowaną trasę biegu, tak jak nartostrada, więc ubity przynajmniej szlak szerokości minimum 2 metrów. I wreszcie narciarstwo turystyczne, gdzie używa się nart śladowych, węższych, bez krawędzi i szerszych z krawędziami. I tą nartę można zarówno używać w trakcie zjazdu na stoku, jak i do podchodzenia do części nart śladowych można również zakładać foki. Stożyw czy drewniane? Narty biegowe mają swoistą konstrukcję, gdyż jest to narta bardzo lekka. Ona bardzo często robiona jest taką konstrukcją, bardzo dużo powietrza i bardzo różne materiały są tam używane. Narty śladowe są na ogół nartami drewnianymi, natomiast narty do klasyki, do łyżwy mają bardzo złożoną budowę. A proszę mi powiedzieć, bo też takie były pytania od słuchaczy, jakiej długości narty wybrać? Długość narty biegowej zależy w mniejszym stopniu od wzrostu, w większym stopniu od wagi. Jak stajemy na narcie biegowej, na obu nogach, w miejscach, gdzie montowane są wiązania i obciążamy w sposób równomierny tąże nartę, to powinien być prześwit po obciążeniu, a więc możliwość na przykład włożenia kartki na odcinku około 40 cm, czyli 10 cm przed wiązaniem i 10 cm za wiązaniem. I to jest dobrze dobrana długość. Te kijki powinny być wyższe niż w wypadku nart zjazdowych. Tak, znacznie. Dobiera się w sposób następujący. W przypadku narciarstwa klasycznego dobiera się kije pod pachę. Natomiast w przypadku łyżwy kij powinien być od 5 do 10 cm dłuższy. I łatwo się wtedy odpychać. Tak, no bo to odepchnięcie w przypadku kroku łyżwowego musi być bardzo długie. Dlatego dłuższy kij. Czy do biegów się używa też tej długości kijki, co do, jak to określiłeś, narciarstwa turystycznego? Są one też trochę dłuższe, bo też jest ten moment odepchnięcia, a więc chodzenia. W przypadku chodzenia kij powinien być dłuższy niż w przypadku narciarstwa alpejskiego, a więc zjazdu. Henryk Sytner, bardzo dziękujemy. Za 8 minut będzie 11. Dziś 62. już urodziny obchodzi Howard Jones.